Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 6 stycznia, godzina 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Trzy kolejne osoby zatrzymane przez CBA w sprawie reprywatyzacji w Warszawie. Po południu podczas sesji Rady Miasta padną niewygodne pytania. A jutro do Warszawy przyleci niemiecka kanclerz. Tematów do omówienia sporo, spotkań także w serwisie. Policyjny pościg w okolicach polsko-niemieckiej granicy. CBA zatrzymało kolejne osoby w związku z prowadzonym przez wrocławską prokuraturę regionalną śledztwem w sprawie reprywatyzacji w Warszawie. Trwają czynności z tymi osobami, przeszukiwane są ich mieszkania, potwierdziła w TVP Info Ewa Bialik z prokuratury krajowej. Zatrzymani to Mariusz Peger, Truda JF oraz radca prawny Jerzy M. Po doprowadzeniu zatrzymany do prokuratury regionalnej we Wrocławiu, prokurator ogłosi tym osoby zarzuty popełnienia przestępstw związanych z reprywatyzacją nieruchomości warszawskiej. Sprawą dzikiej reprywatyzacji na wniosek Prawa i Sprawiedliwości zajmą się na nadzwyczajnej sesji po południu radni. Na pytania, które padną, nie odpowie Hanna Gronkiewicz-Walc. Ja mam zaplanowany od dawna zawsze o tej samej porze roku urlop, także jest odpowiedzialny wiceprezydent, który zresztą w ogóle na te sprawy będzie odpowiadał. W południe natomiast radni zajmą się projektem ustawy metropolitalnej autorstwa PiS. Zakłada ona powiększenie stolicy o 33 okalające ją gminy. Paweł Szefer-Naker z PiS przekonuje, że Warszawa potrzebuje skoku cywilizacyjnego. Sekretarz stanu w kancelarii premiera, gość Polskiego Radia, dodał jednocześnie, że projekt ustawy, który trafił do Sejmu, powinien być także traktowany jako punkt wyjścia do dyskusji o zmianach, jakich potrzebuje stolica. Potrzebne są szerokie konsultacje, szeroka debata na temat polskiego samorządu, na temat także metropolii warszawskiej. Być może na niektórych etapach są popełnione błędy, ale to nie znaczy, że nie należy o tym dyskutować, nie należy o szczytnej idei zrobienia takiego skoku cywilizacyjnego rozmawiać. Projekt PiS w sprawie zmian w ustroju Warszawy został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie. A jutro do stolicy przyleci niemiecka kanclerz. Tematów do omówienia sporo, spotkań także m.in. z prezydentem Dudą, premier Szydło i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański mówił w Trójce, że pozostanie Angeli Merkel na stanowisku kanclerz Niemiec byłoby dobrym rozwiązaniem, pod warunkiem, że dokonałaby ona korekty w zakresie polityki wobec Polski. Wybory do Bundestagu odbędą się jesienią. My tej stabilizacji potrzebujemy w Unii Europejskiej. Jeżeli byśmy uznali, że Angela Merkel i jej administracja jest zdolna do pewnej korekty europejskiej, która by zakładała dobre porozumienie z Polską, a wydaje mi się, że to jest możliwe, także od nas to zależy, czy będziemy w stanie znaleźć takie rozwiązanie, taki wspólny scenariusz, to byłoby to dla Polski komfortowe. Szymański dodał, że chodzi m.in. o politykę w sprawie migracji. Policyjny pościg w okolicach polsko-niemieckiej granicy. Od godziny 8 policjanci ścigali Land Rovera, który przekroczył granicę w Osinowie Dolnym, mówi starszy sierżant Michał Zaniewski z policji w Gryfinie. Policja niemiecka tutaj ścigała kierującego Land Roverem, który uciekał w kierunku Cedyni. Następnie kierowca kontynuował tą ucieczkę pieszo. W chwili obecnej wiemy, że kierowca został zatrzymany i był to obywatel Litwy. Policja nie informuje na razie, dlaczego ścigała kierowcę. To wyjątkowe wydarzenie. Królowa Elżbieta II obchodzi 65. rocznicę wstąpienia na tron Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Z tej okazji Londyn świętuje. Królowa, która w ubiegłym roku obchodziła 90. urodziny, jest najdłużej panującym obecnie monarchą na świecie, a także w historii Wielkiej Brytanii. Włada nie tylko Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, ale także 15 innymi państwami należącymi do wspólnoty narodów, w tym Jamajką czy Kanadą. Brytyjska monarchini pełni przede wszystkim funkcję reprezentacyjną, podejmuje szefów państw, składa wizyty zagraniczne, jest też zwierzchnikiem Kościoła Anglikańskiego. To na niej spoczywa m.in. obowiązek wypowiedzenia wojny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Więcej rozpogodzeń na północy kraju. Miejscami słabe opady śniegu. Na południowym wschodzie również deszczu ze śniegiem. Na zachodzie i południu gdzieniegdzie mgły. Od minus 4 stopni do zera. W województwie podkarpackim cieplej, od minus 1 do plus 2 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Emi, McDonald, to też piosenka z listy przebojów programu trzeciego, 10 minut, a właściwie już 11, po godzinie 10, pora więc na płytę tygodnia. Myślę, że fani Samfy będą zadowoleni, bo to jest jego nowa płyta, właściwie pierwsza płyta tak naprawdę duża, profesjonalna, bo wcześniej były dwie epki. Płyta nosi tytuł Process i pojawiła się na rynku w piątek. To młody człowiek, bardzo młody, 27 albo 28 lat, nie wiem, tak jest napisane, czyli nie mogą się specjalnie zdecydować, z Londynu, który współpracował z największymi artystami na całym świecie, no ale też ma dużo do powiedzenia jako solista. Dzisiaj koncertuje w Chicago, tak podglądam, pojutrze w Waszyngtonie, a 19 marca w Warszawie, w Proximie. Nowa płyta Samfy, mamy ją dla Państwa, 2 2 7 3, proszę pisać już teraz. Gray hoodies, they cover their heads. I can't see their faces. Can't see. And they knew me. Looks well my head. My heart was something drumming. No need to take from me. Don't throw the paint on me. I see the slip forming. I got lost astray. Samfa. Chwilami jak młody Seal, tak mi się wydawało. Pani Barbara z miejscowości Wysoka w województwie małopolskim i pani Zuzanna z Grabowa nad Prosną. Tak, powiedziałem, że można pisać na 2 2 7 3, to się nie da, ale będziemy mieli zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej. To wtedy przyda się ten numer telefonu. Jest kwadrans po 10:00. przewodnik fantastyczny. Jaki jest obowiązek żołnierza i jak daleko powinien się posunąć? Jakie będą dobre i złe konsekwencje rozwoju technologicznego? Amerykańska pisarka Linda Nagata szukała odpowiedzi na te pytania podczas pisania trylogii science fiction Czerwień. W pierwszym tomie, zatytułowanym Misja Brzask, zabiera nas do niespokojnego świata bliskiego jutra. Przyszłość, którą stworzyłam, jest bardzo podobna do teraźniejszości. Struktura rządu Stanów Zjednoczonych jest taka sama. W książce oligarchowie, najbogatsi ludzie na świecie, pociągają za sznurki, aby manipulować polityką, tak, aby służyła ich interesom. Nie sądzę, aby ta wizja bardzo różniła się od naszej rzeczywistości. Tyle tylko, że postarałam się, aby w książce było to bardziej widoczne. Stany Zjednoczone są w trakcie wojny od początku wieku i nie wygląda na to, aby ta sytuacja miała się zmienić. Dlatego historia toczy się w przyszłości, w której Amerykanie mają bazy wojskowe w wielu miejscach na świecie. Dodałam do tego trochę zaawansowanej technologii. Wynalazki, które teraz, w naszych czasach, są w fazie testowania prototypów, w powieści Nagaty są już w użyciu. Wykorzystuje je, oczywiście, wojsko. Zanim zaczęłam pisać, poszukałam informacji o tym, jakie technologie się dzisiaj rozwija, jakie nowe pomysły pojawiły się w świecie nauki. Jednym z przykładów jest egzoszkielet. W mojej książce ma postać tytanowej konstrukcji, która wspomaga ruchy żołnierza. Dzięki temu porusza się szybciej i jest silniejszy. Drugi wynalazek, z którym spotykam się w książce, został stworzony na podstawie badań nad nanotechnologią i mózgiem człowieka. Wiemy, że można pobudzić pewne jego części, a to wpływa na nasze emocje. W mojej książce istnieją więc małe implanty wszczepiane do mózgu, które są stymulowane przez tak zwany neuroskalp. Ten łączy się ze sztuczną inteligencją, która monitoruje aktywność mózgową żołnierza. Nie po to, aby go odczłowieczyć, ale ustabilizować emocje czy łagodzić traumę. Przez to staje się bardziej efektywny w terenie. W jednym z afrykańskich krajów wybucha rebelia. Na miejsce zostaje wysłany porucznik James Shelley, dowódca elitarnego oddziału sił lądowych Stanów Zjednoczonych. Uchodzi za kogoś, kto ma niezwykłą intuicję. On porównuje ten instynkt do głosu Boga, który słyszy w głowie. Jeden z takich podszeptów intuicji uratował porucznikowi życie. Pytanie, kto tak naprawdę szepcze? Czy to, jak może się wydawać, przyjaciel, czy ktoś, komu Shelley jest potrzebny z innych względów? A może to neuroskalp nie działa tak, jak powinien? Dylematem w tym świecie jutra jest to, na ile można ufać człowiekowi, a na ile technologii. Za powieść Misja Brzask w 2014 roku Linda Nagata została wyróżniona nominacją do rozdawanej od ponad pół wieku Nagrody Nebula. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy książki i proszę pisać do Violetty, violetta.myszkowska@polskieradio.pl. oddychać, usnąć, jeść i pić. Znów widzę je, znów oczy widzę twe, spojrzenie ich przeszywa mnie. Patrzysz na moje drzwi, nie dajesz usnąć mi. Bezdomny lecz niewzięty pod mój dach, wchodzisz w me sny. Snach moich karmię cię. Pod płotem leżysz gdzieś, nie mogę znaleźć cię. Idę przez deszcz, deszcz wsiąka w twoją sierść. Pod płotem leżysz gdzieś, nikt nie wie, gdzie to jest. Jest naszym gościem. Dzień dobry państwu, dzień dobry wszystkim. Kochaj mnie, to jest tytuł płyty. Ja chciałem powiedzieć, kocham cię. No to może wyjdziemy. No żartuję. Zaczęliśmy od piosenki Pies. Tak. Słowa do tego utworu napisał Bogdan Lebl. Tak. Właściwie historia polskiej muzyki. Jeszcze w latach 60. i na początku 70. pisał cudowne teksty dla breakoutów. Jak to się stało, że Bogdan napisał dla ciebie dwie piosenki na tę płytę? Zadzwonił do mnie. I zapytał się, co mógłbym dla pani napisać. O czym właściwie mogę dla pani napisać? Ponieważ miałam sierść psa i gładziłam swojego wilka. Powiedziałam, może o psie? No i tak się stało. Ta piosenka jest właśnie o pozostawionym gdzieś niezabranym do domu psie i o wyrzutach sumienia, które nachodzą dziewczyny. Byłam wzruszona, bo właściwie po 2-3 dniach już miałam tą piosenkę. I no, ściska za utwór mnie zawsze, jak słyszę, że można w ten sposób pisać. Druga piosenka jest Napisałam na wodzie imię twe. Jest o rozstaniu właściwie i o niemożliwości rozstania. I o tym, że miłość jest czasem jak kamień, którego nie da się wyrwać ze swojej piersi, z życia. Że nie zmieni się kolor nieba ani świergot ptaków za oknem pomimo rozstań. Też przepiękna piosenka. Śpiewasz jeden wiersz Wisławy Szymborskiej. Jak do tego doszło? Wisława Szymborska, mówił mi do tego Włodek Kiniorski, któremu ten tekst się bardzo spodobał. I on był gdzieś przez kogoś wykonywany. Natomiast zadzwoniłam, Ewa Mieczłaska zadzwoniła do Michała Rusinkę. I on natychmiast się zgodził, że mogę go zaśpiewać. No i stąd powstała ta piosenka Wiesławy Szymborskiej do jej tekstu, do słów. No właśnie, wspomniałaś Włodzimierza Kiniorskiego. On jest kompozytorem właściwie całości, no poza utworami znanymi wcześniej, czyli na przykład Trzy miłości Okudżawy i Kofty. Tak. Podróżą każda miłość jest. Tak. Myślę, że Włodzimierz, że tak powiem, wielkie piętno tutaj położył, jeśli chodzi o muzykę, prawda? Bo to właściwie... No myślę, że jest to bardzo zdolny kompozytor. Muszę ci powiedzieć, że kiedy wyjeżdżałem do Australii, zabrałem tę płytę, Ewa mi ją dała w ostatniej chwili, tuż przed wydaniem i pierwszy raz posłuchałem jej tam w Australii. Jednak przy takiej temperaturze tam była wiosna cudowna. Słucha się tego zupełnie inaczej. Chociaż wczoraj wieczorem, kiedy słuchałem tej płyty, szykując się do naszej dzisiejszej rozmowy, znowu ona dobrze zabrzmiała. A ty mówisz, że dobrze się słucha tej płyty w samochodzie. Tak. Dobrze się słucha w samochodzie, to znaczy... Akurat mi ukradli samochód. Oj. I muszę... muszę szybko. I płyty razem z tym. Ale fajnie się słucha w samochodzie. Człowiek się chyba troszeczkę relaksuje i nie odbiera komórek w tym czasie. W związku z tym jest bezpieczniej. Tak mi się wydaje. Może niektórzy nawet czasem się zatrzymują. No i powiedziałeś, że gdyby wszyscy słuchali tej płyty w samochodzie, nie byłoby wypadków. No, może. Kiedy dowiedziałem się właśnie od Ewy, że szykuje się taka płyta wydawana przez Polskie Radio, zastanawiałem się, no tak, no ale czemu nie wcześniej? I wyczytałem tutaj, że to grzech, że pani nie śpiewa, usłyszałaś kiedyś. No właśnie, czemu dopiero teraz? Taką miałaś potrzebę, żeby teraz wydać tę płytę? Wiesz, ja nigdy nie sądziłam, że jestem w stanie ciekawie coś zaśpiewać i skupiałam się wokół filmu przede wszystkim, potem filmu i teatru. I wydawało mi się, że żeby śpiewać, to trzeba mieć jakieś specjalne wibracje, jakiś specjalny głos, jakieś siłę i tak dalej, i tak dalej. Dopiero potem nauczyłam się, że wystarczy być sobą i że niekoniecznie to musi być zaśpiewane, że może być czasami wypowiedziane, ale nie, ja się bałam zawsze, ponieważ jak słuchałam piosenek aktorskich, to ja się obawiałam, że zacznę interpretować. Interpretacja w piosence się nie sprawdza, to nie jest dobre, to się mówi wtedy, że jest piosenka aktorska, ale ja zawsze się tego bałam, żeby nie interpretować. Żeby nie narzucać interpretacji, co jest bardzo łatwe w naszym zawodzie. To samo mówiła ostatnio Stanisława Celińska, jak z nią rozmawiałem, tak, właśnie, że coś takiego jest, żeby nie zagrywać się w piosence, tylko po prostu ją zaśpiewać. Być. Muszę ci opowiedzieć taką historię. Mógł być rok 82, 3 albo 4. Odprowadzałem kolegę na lotnisko, jeszcze stare Okęcie. No. On leciał do Wiednia. I nagle zobaczył, już miałem iść do samochodu, do autobusu 175, żeby wrócić do domu. I nagle zobaczyłem ciebie. Ty byłaś z małą dziewczynką, mogła mieć 4-5 lat. Myślę, że to była Kasia, moja córka. A ty odprowadzałaś kogoś chyba na samolot do Budapesztu. Rajka Laszlo. Jest to możliwe? Tak. Ja pamiętam to jak scenę filmową. Taka wielka ściana, taka szyba i twoje pożegnanie z tym panem. Przystojny, wysoki. Tak, przystojny. Laszlo Rajk, król podziemia węgierskiego wówczas. To był w czasie stanu wojennego. Nie, to już nie? Był. To mógł być 82 rok. 82? Albo trzeci. Albo tak. Przed stanem wojennym. Bo ty nie, na pewno po. Po, bo, ty, po. Bo ty grałaś wtedy w filmie węgierskim, prawda? Zima. W 82 roku. Tak. No właśnie. Tam właśnie. Został nas stan wojenny, mnie i Jadzie. Właśnie. Tam i tam rozwinęła się moja ogromna przyjaźń z Laszlo Rajkiem, który przyjechał potem, być może, że to już było po stanie wojennym. Okay. To... No i właśnie ta mała dziewczynka, która wtedy stała obok ciebie, urodziła dziewczynkę, która śpiewa na tej płycie. Tak, urodziła Karolinę, ale słowa napisała Kasia. Tak, Kasia. To niesamowite, tak. Tak. No, a jak to się stało, że namówiłaś swoją wnuczkę, żeby zaśpiewała na tej płycie? Najpierw starałam się ją przekupić. Ona nie chciała, nie podobała jej się ta piosenka. Starałam się ją przekupić, a potem użyłam takiego fortelu, że powiedziałam, słuchaj, chodź ze mną do studia i po prostu pokażesz mi, jak ja mam to zaśpiewać. O Jezu, powiedziała. Przyszła. Położyła się gdzieś tam pod fortepianem. Po pół godzinie poprosiłam ją, żeby stanęła przed mikrofonem i zaśpiewała. No i potem, jak zaśpiewała, to widzieliśmy, że tak naprawdę to ona powinna śpiewać tą piosenkę. Mhm. No ale teraz, jak powiedziałaś, rozmawialiśmy poza anteną, że kiedy jest nowa aranżacja tego utworu, to już jej ten utwór się podoba i to jest w jej stylu. Tak, teraz bardziej się podoba, jest nowa aranżacja, tak. Grażyna Szapołowska, Kochaj mnie, nowa płyta wydana przez Polskie Radio, ciągle jeszcze nowa, 13 utworów, jeden tekst napisał dla ciebie pan Jan Nowicki, widzę też, jesteśmy. Janek, tak, kolega, tak, napisał jeden tekst, piosenkę bardzo piękną, taki walczyk. Tak, no właśnie, masz sporo kolegów w branży, to ja myślę, że następna płyta to tylko kwestia czasu. Nie wiem. Nie? Ale też chcę ci powiedzieć o Waldemarze Szwajca, który napisał bardzo piękny tekst na tą płytę, a my znamy się z nim przez Facebooka i on do mnie czasem wysyłał piękne poezje. I to mi zaświeciło, żeby zrobić z tego piosenkę, z jego tekstów i się okazało, że są bardzo, bardzo piękne. To jest uciec stąd. To jest, tytuł jest Tańczę pod niebem z gwiazd. Czas płynie granatem jezior. Księżyc zmęczony już zgasł, planety obrotom nie wierzą. Tak się zaczyna ta piosenka. Ale posłuchamy jednak Go Your Own Way. Będzie śpiewała twoja... Ciągle mi to nie może jakoś przejść przez... Moja Karolina. Karolina będzie śpiewała. A płyta Grażyny Szapołowskiej, Kochaj mnie, wydana przez Polskie Radio, polecamy. Dziękuję ci bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Wszystkiego dobrego państwu i tobie. Guards are weeping, full of mercy, driving you away. All alone in their splendor, never leading you astray. Sleep tight, little child. One, two, three. Sleep tight through the night. One, two, three. Sleep tight, little child. One, two, three. Sleep tight through the night. One, two. Guarding heaven's gate, the white wolves are hungry and howling, coming back to me screaming and pleading. Fallen angels are weeping. Sleep tight, little child. little child. One, two, three. Sleep tight through the night. One, two, three. Wanting to dance, full of longing and thirst and remorse. Rain from the sun burns me up. A desert without end. Go your own way. One, two, three. Forge your own way. One, two, three. Go your own way. One, two, three. Forge your own way. One, two, three. Cast your eyes on the outstretched hand. Sighing and calling, heaven's shadow waves. Sleep tight, little child. One, two, three. Sleep tight through the night. One, two, three. One, two, three. Sleep tight through the night. One, two, Karolina Matej, a wcześniej Grażyna Szapołowska. Obie piosenki z płyty Grażyny zatytułowanej Kochaj Mnie. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Stamtąd także głosowanie na listę przebojów. No a teraz takie wspomnienie z Archeo listy przebojów programu trzeciego. z niewielkim zapożyczeniem z jednego z utworów grupy Kraftwerk, Talk i grupę Coldplay. Zapraszamy do reklamy. W hiper i supermarketach Carrefour już w najbliższą środę rozpoczynamy genialną promocję 20-dniową. Codziennie nowe, świetne produkty w niebywałych cenach. Śledź oferty na bieżąco na carrefour.pl i nie przegap wyjątkowych okazji. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Warto zadbać o zdrowie układu moczowego naszych dzieci. Ja swoim podaję suplement diety Żurawit Junior Plus. Pyszny syrop z żurawiną, pokrzywą i witaminami. Pokrzywa wspomaga oczyszczanie i funkcje wydalnicze organizmu, a witaminy B6 i 12 wspierają układ odpornościowy. Nawet moja mała Zosia uwielbia Żurawit Junior Plus. Teraz dla dorosłych. Suplement diety Żurawit 60 kapsułek plus 50% gratis. Herbapol Lublin S.A. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz dopiero trochę ochłonąłem i dotarłem do listów. Pani Wioletta napisała, ma pan chyba silną konkurencję, jeśli chodzi o uczucie do pani Szapołowskiej. Fakt. Za 14:11. Fajny film. Już niedługo, bo w połowie lutego swoją premierę telewizyjną będzie miał historyczno-kryminalny serial Belle Époque. Wyreżyserował go Michał Gazda, a za zdjęcia odpowiadał Michał Sobociński. Z najmłodszym reprezentantem słynnego w świecie klanu operatorskiego Sobocińskich rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To jest chyba tego rodzaju serial, który dla ciebie jako dla autora zdjęć jest zupełnie nowym doświadczeniem, choćby ze względu na epokę, którą musisz pokazać. Tak, to jest bardzo ciekawe przedsięwzięcie i bardzo optymistycznie zareagowałem, jak dostałem propozycję, ponieważ jest to kolejne wyzwanie, z którym się nie spotkałem. Z tego względu, że do tej pory robiłem jakieś filmy kostiumowe lub historyczne, ale nie miałem okazji cofnąć się przed II wojną światową. Także zawsze byłem też w ogóle fanem epoki pięknej, wiktoriańskiej. Belle Époque, czyli jakie tutaj lata obrazujesz? Takie jest preludium, które się dzieje w 1899 roku, a akcja serialu rozgrywa się w 1906. Dla operatora jest to bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ było wtedy bardzo mało elektryczności, była czymś wyjątkowym. Na ulicach były lampy gazowe i to rzadko kiedy tak naprawdę. Brukowane ulice, samochodów właściwie brak. A to jak sobie radzić ze światłem? Trzeba przyjąć nowe myślenie w ogóle o koncepcji, ponieważ często świecimy jakimiś lampami naftowymi. To wszystko ma taką temperaturę, a jednocześnie ponieważ jest to świat kryminalny, no to jest to skontrastowane takimi chłodnymi barwami szemranych typów i nieciekawych zakątków Krakowa. Tylko Krakowa? Tak, akcja rozgrywa się w Krakowie. Mamy jeden odcinek, który będzie się dział na wsi, ale ogólnie jest to takie skontrastowane zestawienie świata salonów i takiego arystokratycznego ze światem przestępców i charakterów spod ciemnej gwiazdy. To też pewnie ciekawe doświadczenie, bo inaczej pracuje się przy filmie fabularnym. Ostatnio możemy oglądać twoje zdjęcia w konwoju czy w sztuce kochania, a inaczej właśnie w serialu. Jak duży jest to serial, ile odcinków i jak długo trwała ta praca? To jest duży serial jak na polskie warunki, ale jednak wymaga jakiejś wręcz nieludzkiej sprawności, ponieważ jest 10 odcinków i mamy po 7 dni na odcinek. Co powoduje, że my robimy 8, a nawet czasem 9 scen dziennie, więc właściwie przy takich inscenizacjach, jakie tu mamy, gdzie nieraz mamy 150 statystów, wszyscy w bakobrodach, kapeluszach, kostiumach, przy dorożkach, które trzeba wszystkie zawracać. Często było tak, że praktycznie byliśmy w stanie zrobić 2 duble i musieliśmy już iść dalej, a ja jeszcze sobie postawiłem za zadanie sfotografować ten świat jednak bardzo nowocześnie, czyli dość dynamicznie, z ruchomą kamerą, szeroko pokazując ten świat, co wymaga jeszcze dłuższego dłuższego przygotowania właściwie. Także wszystko się działo bardzo szybko, ale wydaje mi się, że udało się osiągnąć taki efekt wizualny, na jakim mi zależało. Ciągle są to, myślę, że mogę tak powiedzieć, pierwsze twoje doświadczenia. Zabawne jest to, że mam 29 lat, a ostatnio spojrzałem przy tym na stronę na Film Polski i się okazało, że... Mnóstwo tytułów, ale to są krótkie filmy przede wszystkim. Ja już zrobiłem 25 filmów fabularnych. 5 jako samodzielny operator. No właśnie, jako operator kamery również. Tak, ale miałem okazję pracować ze świetnymi operatorami, bo właściwie 20 filmów fabularnych wyszwękowałem i to zdarzały mi się właściwie same dobre i wartościowe projekty. Co najbardziej cenisz? Najbardziej cenię, najwięcej się nauczyłem od mojego mentora i wielkiego przyjaciela, który niestety odszedł w zeszłym roku, czyli od Krzysztofa Ptaka. No ale chyba najwięcej filmów wyszwękowałem u Wojtka Smarzowskiego, nie tylko u mojego brata. Także miałem dużo czasu, żeby... A przynajmniej dużo projektów, może nie dużo czasu... Żeby się uczyć. Tak, tak, tak. Kiedy ty to wszystko zdążyłeś zrobić w tak młodym wieku? Sam nie wiem. Jeszcze mam 2 dzieci i kochającą żonę. Także mało jest czasu, doba jest bardzo krótka. To, że te filmy się złożyły razem z tym serialem naraz, no to jest właściwie kwestia takiego przypadku i szczęścia, że udało się to pogodzić wszystko właściwie w jednym terminie. No ale prace pod koniec wyglądały tak, że ja w trakcie Belle Époque byłem w zdjęciach i miałem już materac w firmie, w której robiłem kolor korekcję, ponieważ zamykałem i korekcję konwoju i sztuki kochania naraz, więc właściwie mieszkałem cały czas na zdjęciach lub w trakcie postprodukcji w DI Factory. No a ciąg dalszy nastąpi, bo zdaje się, że już upominają się o ciebie producenci zagraniczni. Tego bym jeszcze nie chciał mówić, ale rzeczywiście pojawiają się coraz ciekawsze propozycje. Chyba przestaną mnie mylić z bratem. Z bratem Piotrem oczywiście, juniorem. Tak z punktu widzenia potencjalnego widza, bo premiera serialu Belle Époque już za chwilę. To będzie interesujący serial? Tak, wydaje mi się, że to będzie bardzo interesujący serial. Tak, tak, to było bardzo przyjemne. Z Michałem Sobocińskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 9 minut godzina 11. To raz jeszcze polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl / trójka. Tam znajdą Państwo po audycji cały zestaw muzyki, jaka grała do południa i będą mogli Państwo odszukać sobie płyty, informacje. Tower of Song to Leonard i YouTube. Well, my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming home. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered yet, but I hear him coughing all night long. All 100 floors above me in the Tower of Song.